حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو مکہ مکرمہ میں رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس نے حسب استطاعت اس کے روزے رکھے اور قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی دوسری جگہ گزارے ہوئے 100,000 رمضان کے مہینوں کا ثواب لکھ دے گا اور اس کے لیے ہر دن کے بدلے میں 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر رات کے بدلے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھے گا اور ہر دن کے بدلے میں اللہ کی راہ میں 1 سواری کا گھوڑا دینے کا ثواب لکھے گا اور ہر دن کی 1 نیکی اور ہر رات کی 1 نیکی لکھے گا۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 3117۔